राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 16 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम संसार में शरीर और ये साथी मिले हुए हैं, पहले नहीं थे। ये हमारे साथी संगी पदार्थ ये पहले नहीं थे और ये पीछे रहेंगे नहीं, इसमें कोई संदेह है? इसमें कोई संशय है क्या? कोई शंका है कि शायद रह सकते हैं? पहले भी थे तो पहले भी हमारे साथ नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, एकदम बात सच्ची है, ठीक है ना? झस्ती है ना ये बात? जो पहले भी नहीं थे, गाड़ी भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी हमारे से अलग हो रहे हैं, हम इनसे अलग हो रहे हैं, ये ख्याल में आया कि नहीं? वर्तमान में भी जितनी जितनी उम्र आई है उतना उतना संग रहा है, जितनी उम्र चली गई है चली गई उतना हमारा वियोग होगा और निरंतर वियोग हो रहा है। पहले वियोग था, फिर वियोग होगा और वर्तमान में भी वियोग हो रहा है। ये तीनों बात सच्ची है ना? बिल्कुल। इन तीनों बातों का अनुभव करके अभी अपने आप को इनसे असंग कर लेना चाहिए। पहले साथी नहीं थे, फिर साथी नहीं रहेंगे और अब भी हमारे से अलग हो रहे हैं, तो अपने को पहले से ही अलग मान लेना चाहिए। अलग है, असंग है, हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे हम रस्ते में जाते हैं तो नया नया मकान, नया पहाड़, नए वृक्ष, नए पत्थर आते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, तो पहले भी साथी नहीं, पीछे भी साथी नहीं, बहते भी हम साथी नहीं है। इस तरह से सब संसार बह रहा है, अपना साथी नहीं है, तो इनसे असंग हो जाए पहले ही। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, अपने मन से अपनापन का त्याग कर दें। शरीर पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, अब भी शरीर हमारे से अलग हो रहा है। कुटुम्ब पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अब भी अलग हो रहा है। मात्र वस्तु हमारे से अलग हो रही है। मन बुद्धि इंद्रियां भी पहले थी वैसे नहीं है, स्वभाव पहला था वो नहीं है, बदल रहा है, तो इन सब से आप अलग हैं। आप ये जानने में आते हैं, आप इनको जानने वाले हैं, जानने वाले आप जानने में आने वालों के साथ कभी हुए नहीं। जैसे इस पंडाल को देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, थंभों को देखते हैं, मकानों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, तो हम देखते हैं उनसे हम अलग हैं। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति बोध भविष्य वर्तमान ये सब देखते हैं, सब अवस्थाएं घटनाएं परिस्थिति बदलती है, हम देखते हैं, तो हम इनसे अलग हैं। तो अभी इसी क्षण ही अपने अलग का अनुभव कर लें कि हम अलग हैं, ना इनके साथ हम है, ना ही हमारे साथ ये है, ना पहले थे ना पीछे रहेंगे ना अब है, तो हम इनसे असंग हैं। ऐसा अनुभव अभी आप कर लें अभी, और ये अलग अनुभव करने की युक्ति वो आपको हमारे को आती है। ये विद्या अपरिचित नहीं है। जैसे पहले बालकपन था उससे हम अलग हो गए, तो आप नहीं मानते कि मैं बालक हूँ, पहले कुटुंबी था उनके साथ नहीं, अब वे कुटुंबी नहीं मानते हैं। साधु हो जाते हैं तो गृहस्थों को अपने आप अपना नहीं मानते हैं। गोद चला जाता है तो अपने पहले माँ बाप को नहीं मानता है। ब्याह हो जाता है तो लड़की पहले उस कुटुंब को नहीं मान, उसे को मानने लग जाती है। तो ये बदलना हमारे को आता है, ये विद्या हमारी अभ्यस्त है, कोई नई बात नहीं है। अब इतने सी बात है, आप कृपा करके ऐसा मान रहे कि इनके साथ हम नहीं थे, नहीं रहेंगे, अब भी नहीं है, तो हम पहले से ही अपने को तटस्थ कर रहे, असंग हो जा। उपनिषद में लिखा है असंगो ही एव अयम पुरुष, ये जो स्वरूप है ये उपनिषदों का वाक्य, वेदों का वाक्य, मेरे आपके किसी का नहीं, ऋषि मुनियों का ही नहीं, साक्षात भगवान के वचन है। यस्य निष्पशनम वेदा, तो वह असंग है, तो आपका असंग रूप है या आपका पूरा अधिकार है, आपका स्वरूप है, उस स्वरूप को आप संभाल लो, तभी तो अपने असंगता है। इतनी बात है, ये वेदांत का सार है, तत्व है एकदम, तो हमारे विकास संबंध नहीं है, अभी असंग ना भजन ना वर्णन करता है, ना स्मरण करना है, ना निधि ध्यान करना है, ना समाधि लगाना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं प्राणायाम करना है, ना एकांत में रहना है, कुछ भी है जो रहते हुए ही अपने ये नहीं है, हम अपने नहीं है, असंगता का अनुभव करें। एक दिन बिल्कुल छूट जाएगा, देखने में नहीं आएगा, तो वो दिन आ ही रहा है, तो अभी से ही असंग हो जाए। जिनसे ममता है उनसे भी ममता रहित हो जाओगे, ममता नहीं रहेगी, कामना है वो कामना भी नहीं रहेगी। ये नहीं रहेगा, तो नहीं रहने वाला उनको पहले से स्वीकार कर ले। अच्छा, नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या ये संसार शरीर साथ में रह जाएगा? आप इनसे असंगता न स्वीकार करें तो कि ये संग रह जाएगा? उनसे ममता का त्याग न करें तो ममता वाली वस्तु साथ में रह जाएगी? जैसे कामना करते हैं वो कामना आपकी रह जाएगी? उनसे संबंध रखते हैं, सुख लेते हैं, क्या वो सुख रह जाएगा, क्या संबंध रह जाएगा? तो रहेगा ही नहीं, तो पहले से ही अगर अलग हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो रोना पड़ेगा, तो रहेगा तो है नहीं, सिवाय रोने के कुछ हाथ लगने का है नहीं। है तो बता दो, कोई बता दो आप में से, सिवाय रोने के और कुछ हाथ लगेगा, बता दो, ये हमारा हाथ लगेगी वस्तु, जो मन में बोल दो, बीच में ही बोल दो बोले अभी, तो अंत में सभी छूटेगा, छूट रहा है निरंतर। आप अपने को असंग मान ले, मुक्त हो जाएंगे, इसका नाम मुक्ति है। और तो मुक्ति जानवर नहीं है, कोई देश विशेष नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यही है, इसे छोड़ दो असंग, असंगता का नाम मुक्ति है, असंग हो गया, मुक्ति हो गया। अरे ये छूटेगा, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो बंधन आपका ही बनाया हुआ है, इन वस्तुओं का बनाया हुआ नहीं है, शरीरों का बनाया हुआ नहीं है, किसी वस्तु का बनाया हुआ नहीं है, आपका ही बनाया हुआ, आपको छोड़ना है। अगर छूट जाएगा तो पहले हिम्मत करके पहले से छोड़ दे, नहीं छूटे प्रभु संग है, फिर पूछे, शंका रहे, उनका विचार करें, आपस में विचार विनिमय करें, पर नियत तो ही होने जानी चाहिए कि इनसे हमने असंग होना है। हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए हुए हैं? यहाँ कोई पैसे मिलते हो, भोजन मिलता हो, कपड़े मिलता हो, मान बढ़ाई मिलती हो, वाह वाह मिलती हो, आराम मिलता हो, क्या मिलता है? यही तो बात मिलती है, इसको सीखने के लिए आप और हम सब इकट्ठे हुए हैं, इस बात के लिए तो इसकी इतनी बात है, कभी अपने नहीं है, हम इनके नहीं है, हम तो निरंतर रहने वाले हैं, ये सब बिछड़ने वाले हैं, तो बिछुड़ने वाले को पकड़ते रहो, जो स्वतंत्र हो आप उसको तो करते नहीं, और पकड़ देते हो, स्वयं पकड़ देते हो, कहते हो छूटता नहीं। जरा सोचो आप कितनी गलती है। स्वास्थ्य कृपानाथ, आज से ही अभी अभी इसी क्षण से ही शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम ये अपना नहीं है, अपने इनके नहीं है, संसार दीख दी अपने नहीं है और यही अपने नहीं है। अब रहना केवल इनकी सेवा के लिए, जो काम करो सेवा कर दे, आप चलो तो सेवा करो, बैठे तो सेवा करो, बोलते तो सेवा करो, टट्टी के साथ जाते तो सेवा करो, स्नान करते हो सेवा करो, कपड़े धोते हो तो सेवा करो, रसोई बनाते हो सेवा करो, भोजन करते हो तो सेवा करो, इनकी चीज इनको देते रहो, अपने से कोई मतलब नहीं है। गुणा गुणेश वर्तन तो कर दो, चाहे अपना सेवा में बर्ताव कर दो। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी सर्वस्व, प्रकृति के द्वारा क्रियाएं हो रही है, अपना कोई संबंध नहीं है, अपने इनके साथ नहीं, अपने ही साथ नहीं। कितनी सुगम सरल बात है। अभी आपको न दिखे तो घबराना नहीं, बहन तो मैं अपना नहीं माना, फिर हमारे को दिखते तो नहीं अलग मत दिखो, दिख जाएगा बात है, वो सच्ची प्रकट हो जाएगी बिल्कुल। क्यों है ऐसी बात, जैसे बालकपन के साथ अपने रहते थे कि नहीं, आज है क्या बालक अपने कहते हैं, जैसे बालकपन के साथ नहीं रहे, ऐसे जवानी के साथ ही नहीं रहे, वृद्धावस्था के साथ भी नहीं रहे, रोगी अवस्था के साथ भी नहीं रहे, निरोग अवस्था के साथ नहीं रहे, तो इनके साथ हम नहीं रहे हैं, नहीं रहते हैं, तो अपना नहीं बना इनके साथ संबंध विच्छेद अपना मान ले, जो सच्ची बात है, एकदम ठीक सच्ची बात है। कितनी सरल, कितनी महत्ता की बात, अरे कितनी सुगम बात है। अभी ममता छोड़ने में कठिनता पड़ती है, तो ये बात ठीक, कठिनता पड़ती है, तो कठिनता क्यों पड़ती है, खास बात बतावा, वो क्यों पड़ती है, कि उन संयोग से सुख लेते हैं, वो सुख की लोलुपता है, केवल महान अनर्थ का हेतु है। अत केन प्रयुक्त एवं पापम चलति, अर्जुन ने पूछा भगवान ने, कामेश, ये काम इसका नाम है, वस्तु से और व्यक्ति से जो सुख लेते हैं ये भयंकर बीमारी है, भयंकर दोष है, नरकों का, 84 लाख जोने का, रोने रे कराने का, दुखों का खास कारण है। दुखों के कारण को भी नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे, क्या त्याग करोगे बताओ, क्या साधन करोगे। इस वास्ते अभी असंगता कर लो, और नहीं छोड़ना है, ये संग छोड़ना है, ये आपका पक्का विचार हो जाएगा तो छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, क्यों तो छूट तो रहा ही है, आप पकड़ सकते नहीं हो, इनको रख नहीं सकते हो, संसार को, शरीर को, मन बुद्धि इंद्रियों को, मैंपन को भी रख सकते हो क्या, रख सकते ही नहीं, छोड़ो तो निहाल हो जाओगे, रखना चाहोगे तो महान दुख पाना पड़ेगा, कोई नरक बचेगा नहीं, कोई 84 लाख जूनी बचेगी नहीं, कोई दुख बचेगा नहीं, सब दुख आपको भोगना पड़ेगा। और अगर अपने असंग हो जाए, कभी दुख नजीक नहीं आएगा, कोई दुख संताप आपके पास आ सकता नहीं, खटक नहीं सकता, पटक नहीं सकता, आ नहीं सकता, आप ये मान लें, केवल ये मानना आप चाहो कि मैं आना चाहते हैं, आप ऐसा कर लो। दूसरी बात, केवल भगवान मेरे हैं और मन बुद्धि इंद्रिय शरीर मेरा नहीं, केवल भगवान मेरे हैं, ये मान लो, ये मेरा नहीं है मान लो, और भगवान मेरे हैं मान लो, एक मान लो, दोनों मान लो, नहीं एक मान लो दोनों में से निहाल हो जाओगे, सिवाय भगवान के अपने शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, अहम है, कुछ नहीं मेरा पदार्थ है, केवल भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, निहाल हो जाओगे। ये दो मार्ग है, अपना नहीं मानना ज्ञान का मार्ग है, और भगवान को अपना माना भक्ति का मार्ग है, इतनी ही बात है। ये मेरे नहीं है, ये त्याग भैराग हो गया, भगवान मेरे हैं, प्रेम हो गया, और तीसरी बात है केवल सेवा करने, केवल सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये कर्म योग मार्ग हो गया, तीनों नतीजे एक ही है। तो ज्ञान मार्ग वाले ऐसा मान ले, भक्ति मार्ग वाले भाई बहन भगवान को अपना मान ले, मीरा भाई को याद कर ले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों अनु कोई ना, शास्त्र का है ना पीर का है, ना संबंध बंध हमारे है, ना भाई बंधु है, ना कुटुंब है, ना धन है, हमारा नहीं है, हमारे तो केवल भगवान है। दूसरों का मतलब नहीं, दूसरों को विमुख हो जाओ, दूसरों में कोई लेंडर नहीं, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। यदि वो नहीं हो तो फिर हरदम सेवा करते हैं, सेवा हम सेवा करते हैं, केवल सेवा है हमारा, और हमारा रूप ही नहीं है, ना अपना व्यक्तित्व है, केवल सेवा है। तीनों का नतीजा एक हो जाएगा, जो सुगम दिख है वो पकड़ लो आप, ध्यान करो, फिर जो जो शंका हो वो पूछते रहो, उसकी चर्चा हम करते हैं आपस में, आपके हमारे सबके लाभ की बात होगी, चर्चा में बड़ा लाभ होगा। अब भी कोई बात है तो पूछ लो, अब खास शंका हो कोई तो निरर्थक समय बर्बाद नहीं करना है, दूसरी बात छेड़ना नहीं है, इसके सिवाय और बात नहीं छेड़ना, इसमें कोई शंका हो और पूछना की हो तो पूछो, निरर्थक समय बर्बाद नहीं करना है, ख्याल रखना है। बोलो अंत ही तो ये तजेंगे फामर, तू न तजे अब ही ते, अब ही से अभी से ही अभी मन पजते हो प्राणी, अवसर बीते मौका है अभी, इस बात अपने नहीं है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। अरे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, मैं भगवान का हूं। कोई कहे कि वो दिखते नहीं, कैसे माने, कोई शंका करे कि परमात्मा दिखते नहीं, हम उनको अपना कैसे माने, ध्यान देना, तो ये बुद्धिमानी का प्रश्न नहीं है, ये बुद्धिमानी का प्रश्न नहीं है, बेसमझी का है। बुद्धिमानी का प्रश्न कैसा होता है कि बुद्धिमानी का प्रश्न नहीं, जो दिखता है उसको अपना कैसे माने, ये बुद्धिमानी का प्रश्न, दिखता है तो बदलता है, वो अपना कैसे माने उनको, जो दिखता है उसको अपना कैसे माने, निरंतर बदल रहा है, मैं तो वही हूँ, ये सबका सब बदल रहा है, इसको अपना कैसे माने, समझदारी का प्रश्न ये है। क्या दिखता है वो अपना है, क्या दिखता है वो अपने साथ रहता है, नहीं दिखता है वो अपने साथ रहता है, आप खुद भी दिखते नहीं हो, आप खुद अनुभव करते हो मैं हूं, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, अपना होना अपना आपको स्वयं मालूम है, ना शास्त्रों से, गुरु से, महात्मा से, संतों से, किसी से कोई गवाह नहीं लिए मैं हूँ, तो आप हूँ है, ऐसे परमात्मा है और हूँ तो एक, और नहीं है ये नहीं, ये नहीं है, इतनी तो बात है, तो भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, ये सच्ची बात है। मम वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस अपार असीम स्वरूप है, और नहीं समझ में आवे तो प्रार्थना करो, विचार करो, पक्का सोचो, बैठो, जरूर हो जाएगी, ये बात होने वाली है ऐसी बात, वो होने वाली है ही, बिल्कुल पक्का विचार कर लो, आज से, अभी से, अभी अभी इसी क्षण, ये मैं देरी नहीं करनी है, सुबह से शीघ्र हम, और ये तत्काल होता है, ये धीरे धीरे होगा, ये धीरे धीरे होने वाली बात नहीं है, ये कृपानाथ थोड़ी कृपा करो, ये बात धीरे धीरे होने वाली नहीं है, तत्काल होने वाली है, इसमें अभ्यास काम नहीं करता है, अभ्यास करता है उसमें मन की, बुद्धि की, शरीर की आवश्यकता होती है, जड़ को साथ लेते हो तो अभ्यास होता है, बिना जड़ की सहायता के अभ्यास होता ही नहीं, ये तो पराग चीज होती है एकदम तत्काल, अभ्यास उसमें काम नहीं करेगा, अभ्यास तो जिनका त्याग करते हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। बोलो, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, सच्ची बात है। कह रहे हैं जो दिखाई देने वाला है, एक तरफ तो कह रहे हैं दिखाई देने वाला है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं है ही नहीं, तो है ही नहीं तो दिखता कैसे है? नहीं दिखता है, वो दिखे जैसा है क्या? आप बताओ, जैसा दिखता है वैसा ही है? आप बताओ अपने ज्ञान से कि जैसा दिखता है वैसा ही है कायम? ये बताओ, आप बताओ अपनी बुद्धि से सीख कर नहीं, ये दिखा कायम रहेगा क्या? रहता है क्या कायम? दिख जैसा है दिखता है वैसा ही है क्या? तो फिर जन तो फिर सीधी बात है, कम है ही नहीं, बात सीधी बात है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता ना हो, सिवाय बदलने के और कुछ नहीं है। देखो दिखने में तो दिखते हैं पदार्थ और बदलने में है क्रिया, सिवाय क्रिया के पदार्थ है ही नहीं। जैसे पंखा घूमता है चक्कर दिखता है, चक्कर है नहीं, इस तरह से शरीर दिखते शरीर है नहीं, केवल बदलने के प्रवाह का नाम ही शरीर है। केवल प्रवाह, बदलने का प्रवाह का नाम शरीर है। दिखने में शरीर ठीक दिखता है यार, वास्तव में क्रिया है, शरीर है ही नहीं। जैसे पंखा चक्कर दिख, चक्र है ही नहीं, अलग अलग ताड़ी है। ऐसे सब सिवाय बदलने कुछ नहीं। जैसे प्रवाह गंगा जी का बह रहा है, ऐसे प्रवाह बह रहा बड़ा तेजी से, सिवाय प्रवाह कुछ नहीं है, इससे अपना संबंध नहीं है। और खुद आप दिखते नहीं और भगवान भी दिखते नहीं हो, वो एक हो, चाहे भगवान हो जाओ, भगवान भगवान के साथ हम हैं, उनको पुकारो और क्या सा छोड़ गुरु को पुकारो, निहाल हो जाओ भाई। नहीं तो सेवा के लिए ये शरीर है, सबको सेवा में लग जाए, सेवा सेवा सेवा सेवक होकर सेवा सेवा सेवा सेवा होकर सेव भी खत्म होगा। तीनों का नतीजा एकदम एक, जो आपको श्रद्धा दिखे वो, जिसमें शंका नहीं हो वो, अनुकूल पड़ता हो जिस पर श्रद्धा हो योग्यता हो और विश्वास हो भरोसा हो, विश्वास भरोसा हो श्रद्धा हो और योग्यता हो, उसी को पकड़ लो, एक तत्व एक हो जाएगा, सब एक तत्व के सिवा कुछ नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण।